विधि ही नहीं। ब्रह्म क्षेत्रादि आत्म प्रत्यय उपमर्दे, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, इस प्रकार की आत्म प्रत्यय अर्थात अपने आप को ऐसा जो ज्ञान होता है, तो यह ज्ञान जब नाश हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान होने पर, उपमर्दे सती छः नंबर टिप्पणी दिया, ब्रह्म क्षेत्रादिशु आत्मत्व अध्यास निवृत्त। इसमें जब इस प्रकार के भाव नहीं रहेगा तो फिर ब्राह्मणेन इदं कर्तव्यम, क्षत्रियेण इदं कर्तव्यम इति विषय अभावात, ये विषय नहीं रहेगा, विषय नहीं रहेगा। सात नंबर टिप्पणी, नियोज्य अभावात, पाँच सात नौ पृष्ठ संख्या, नियोज्य अभावत, इस प्रकार के नियोज्य, नियोज्य अर्थात जो यजमान बनने वाला है, नियोग से जो नियोज्य होगा, नियोज्य अर्थात कर्मी, तो ये मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार के नियोज्य ही नहीं रहेगा। नियोज्य अभावत आत्मानं नहीं लभते विधि, विधि अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि विधि स्वरूप तभी प्राप्त होगा कोई अनुष्ठापक रहे, तो अनुष्ठापक तभी रहेगा। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय इस प्रकार की अभिमान हो तो ज्ञान होने पर ये सब अभिमान ही नहीं रहेगा, तो ये फिर कोई अनुष्ठापक ही नहीं रहेगा, तो विधि ही नहीं रहेगी। पूर्व पक्ष कहता था कि विधि है इसलिए कैसे त्याग करेंगे, तो सिद्धांत कहता है विधि ही नहीं रहेगा। टीका में, ननु वर्णाश्रमाभिमानवतः संन्यासोऽपि इष्यते, स कथम तदभावे संभवे तत्राह। वर्ण आश्रम में अभिमान करने वाले का संन्यास ये तो होता है, तो कथम तदभावे संभवे, वर्णाश्रम का अभिमान नहीं रहेगा तभी संन्यास, तो ये कैसे होगा? तो वर्णाश्रम अभिमान वालों का तो संन्यास होता है, तो यहाँ दे दिया कि वर्णाश्रम अभिमानवत संन्यासो अपि इष्यते, अपि दिया है, अभिमान रखने वालों को भी संन्यास तो होता है। तो भाष्य में इसका उत्तर देते हैं, यस्यैव पुरुषस्य उपमर्दितः प्रत्ययो ब्रह्मक्षेत्राद्यात्म विषयस् तस्य तत् प्रत्यय संन्यासात् तत् कार्याणां कर्मणां कर्मसाधनानां च अर्थप्राप्तश्च संन्यासः। यस्यैव पुरुषस्य समानाधिकरण, जिस पुरुष का उपमर्दितः प्रत्ययः, प्रत्यय अर्थात उसकी इस प्रकार की बुद्धि उपमर्दित नष्ट, किस प्रकार की, कहते हैं ब्रह्म क्षत्र आध्यात्म विषयः, तो ब्रह्म मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं इस कर्म में नियोज्य हूँ, इस प्रकार के। आठ नंबर टिप्पणी दे दिए, ब्राह्मणों अहम इत्यादि, इस प्रकार के प्रत्यय बुद्धि जिसका नष्ट हो गई, तस्य तत् प्रत्यय संन्यासात, उसका उस प्रकार की और बुद्धि ही नहीं रही कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तो होने से तत् कार्याणाम, इस प्रकार की बुद्धि अभिमान होने से तत्प्रयुक्त कर्म करना चाहिए, अभी वो बुद्धि नहीं रहा तो तत्कार्याणाम। दो नंबर टिप्पणी, यथोक्त प्रत्यय प्रयोज्यानाम, इस प्रकार की प्रत्यय, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, इस प्रकार की प्रत्यय होने पर उसे प्रयोज्य होता है जो कर्म, भाष्य में कहते हैं तत्कार्याणाम कर्मणाम, तो ये ब्राह्मण क्षेत्र इत्यादि अभिमान से प्रयोज्य होकर के जो कर्म करता है, और कर्म साधनानांच, कर्म करेगा तो कर्म का साधन भी रखना पड़ेगा, कर्म ही अभी नहीं करेगा तो कर्म साधन भी नहीं रखना है, च अर्थ प्राप्तश्च संन्यास, अर्थ प्राप्त संन्यास अर्थात अभी उसके लिए योग्यता ही नहीं रह गया तो कर्म नहीं कर पाएगा। अर्थ प्राप्तश्च का अर्थ एव, अर्थ प्राप्त एवं समान संन्यास, कर्म करने के लिए अभिमान चाहिए, अभिमान नहीं है तो कर्म नहीं कर पाएगा। टीका में पूर्व पृष्ठा में शब्द रह गया, अर्थ प्राप्तश्च इति अवधारणार्थश्चकार, ये जो भाष्य में पंक्ति है अर्थ प्राप्तश्च संन्यास, ये जो चकार है ये अवधारण अर्थात अर्थ प्राप्त एवं संन्यास, जिसको ये अभिमान नहीं रहा तो फिर स्वाभाविक रूप से उसका संन्यास है। टीका में प्रयोजक ज्ञानवतो वैध संन्यास अभ्युपगमात अविरोध इति भाव। प्रयोजक ज्ञान परोक्ष ज्ञान 6 नंबर टिप्पणी 5 नंबर 6 नंबर हाँ 6 नंबर प्रयोजक इति प्रयोजक ज्ञानम आनंद अद्वयात्म प्रतिपादक वाक्य जन्यम आपात ज्ञानम। आपात ज्ञानम अर्थात परोक्ष ज्ञानम तत्त्वम। ये आपात ज्ञान का आपात तत्व क्या है? कहते हैं कि अप्रामाण्य शंका आस्पदत्वम। अप्रामाण्य का शंका का आश्रय अर्थात अभी उसमें अप्रामाण्य की शंका है, इसी को परोक्ष ज्ञान कहते हैं, आपात ज्ञान कहते हैं। तो अप्रामाण्य हो सकता है हमको जो पता है, अर्थात आगे कहते हैं संशयादि अविरोधित्वम इति यावत्। अर्थात संशयादि के साथ विरोध नहीं है, अर्थात संशयादि भी हो सकता है। इस प्रकार के ज्ञान होने से फिर आगे वो वैध संन्यास अर्थात विविधिशा संन्यास करेगा। ब्राह्मण प्रव्रजेत गृहात इति श्रुत्वा ब्राह्मणो अहमिति प्रयोजक ज्ञानवान विधितः प्रव्रजेत। ब्राह्मण गृहात प्रव्रजेत, इस प्रकार की सुन करके अहम ब्राह्मण इसलिए मेरे लिए विधान होता है कि प्रव्रजेत, तो अहम ब्राह्मण इति प्रयोजक ज्ञान होने से ज्ञान वाला होने से विधितः प्रव्रजेत विधि के अनुसार फिर जाएगा। और गलित अभिमानस्तु अर्थात, अगर अभिमानी नहीं है मैं ब्राह्मण हूँ बोल करके फिर तो ये अर्थात अर्थात तो स्वाभाविक रूप से तो सन्यासी है ही। टीका में प्रयोजक ज्ञानवतो वैध सन्यास अभ्युपगमात अविरोध इति। प्रयोजक आपात ज्ञान जिसको है अर्थात अभी वर्णाश्रम में अभिमान है किंतु आपात ज्ञान हुआ तो वो विधि से सन्यास करेगा, विविधिशा सन्यास अविरोध कोई विरोध नहीं है। आत्मज्ञानांगत्वम सन्यासस्य श्रुति स्मृति न्याय सिद्धम चेत किमर्थम इयम आख्यायिका प्रणीयते तत्राह। ये याज्ञवल्क्य मैत्रेय आख्यायिका कह करके आप सन्यास ब्रह्म ज्ञान का अंग है ऐसा विधान करना चाहते हैं, किंतु आत्मज्ञान का अंग सन्यास है ऐसे अगर श्रुति स्मृति न्याय से सिद्ध है तो फिर किमर्थम यम आख्यायिका, फिर ये आख्यायिका ये आप क्यों कहते हैं? ये तो श्रुति स्मृति इत्यादि से ये सिद्ध है ही। प्रणीयते तत्राह, उसका उत्तर देते हैं भाष्य में। तस्माद् आत्मज्ञानांगत्वेन सन्यास विधित्सया एव आख्यायिका इयम आरभ्यते। तो आत्मज्ञान का अंग रूपेण सन्यास का विधान करना है। ये जो प्राप्त है आप कहते हैं श्रुति स्मृति इत्यादि से, यही स्मृति है जो कि सब कहता है ये आख्यायिका। आख्यायिका जहाँ कहते हैं विधि के लिए अर्थवाद स्वरूप है, सन्यास का जहाँ विधि है उसके लिए अर्थवाद है। आख्यायिका कहते हैं ऐसे हुआ ऐसे हुआ, तो इसको कहते हैं परकृति। तो दूसरा देखिए वो भी ऐसे किए थे, इतने बड़े ज्ञानी है याज्ञवल्क्य जी, वो भी सन्यास किए थे। टीका में विधि अपेक्षित अर्थवाद सिद्ध्यर्थम आख्यायिका इति भाव। विधि अपेक्षा करता है अर्थवाद को, क्योंकि विधि श्रवण होने के बाद भी आलस प्रमाद के चलते अगर प्रवृत्त नहीं होता है अर्थवाद, इसको कहते हैं इति कर्तव्यता। अर्थात ये सहकारी है करण का, सहकारी करण हो गया विधि, विधि का ये सहकारी होता है। आगे टीका में अच्छा आगे मंत्र मैत्रेयी इति ह उवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन् वा अरे अहम अस्मात् स्थानाद् अस्ति हन्त ते अनया कात्यायन्यन्तं करवाणि इति। मैत्रेयी इति ह उवाच 1 नंबर टिप्पणी अपोदीतः समारोप इत्येवं ब्राह्मणत्रये आत्मेत्येवेति सूत्रार्थो ब्राह्मणेस्मिन् उदीर्यते। ब्राह्मणत्रये समारोप अपोदीतः इति एवं आत्मा इति एव इति सूत्रार्थो अस्मिन् ब्राह्मणे उदीर्यते। ब्राह्मण त्रये, इसके पूर्व में अजातशत्रु ब्राह्मण आया और शिशु ब्राह्मण मूर्तामूर्त ब्राह्मण, ये तीनों ब्राह्मणों में जो समारोप गार्ग्य जितना कहा वो सब आरोप है, अजात शत्रु जो कहा वो तो ज्ञानांश था, और आगे शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण, मूर्तामूर्त ब्राह्मण में अर्थात तो आदेशो नेति नेति से पूर्व जितना आ गया वो भी सब आरोप था, अर्थात तो आदेशो नेति नेति से ज्ञान का विचार हुआ, उससे पूर्व में जितना था वो भी आरोप हुआ। तो कहते हैं कि तीन ब्राह्मण में समारोप का अपवाद अपोदित निराकृत इति एवं एवं अर्थात इसलिए अतः आत्मा इत्येव जो सूत्रार्थ था 147 में विद्या सूत्र कहते हैं आत्मा इत्येव उपासित, ये विद्या सूत्र है, वो सूत्रार्थ अस्मिन् ब्राह्मणे उदीर्यते, वो सूत्र का अर्थ इस ब्राह्मण में कहा जाता है, ज्ञान का विचार यहाँ होगा। वार्तिक सार में ऐसा कहा गया सूत्रार्थो अखंडार्थ रूप आत्मा इत्येव जो सूत्र विद्या सूत्र उसका अर्थ क्या है कहते हैं आत्मा वही अखंडार्थ रूप अखंडश्च सुअर्थश्च ब्रह्म आत्मा। भाष्य में अच्छा मंत्र मैत्रेयी इति ह उवाच, ह उवाच उवाच का कर्ता हो गया याज्ञ बल्क्य, यज्ञ से बल्क बल्क इति वक्ता तो यज्ञों को कहने वाले हैं, तो तस्य अपत्य अपत्यम होकर के गर्गादित्वात् यही हो गया, तो याज्ञ बल्क्य उनका पिताजी का नाम था यज्ञ बल्क, बल्क अर्थात वक्ता, तो याज्ञ बल्क जी कहते हैं उद्यास्यन वेई अरे अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि, अहम अस्मात् स्थानात् उद्यास्यन वेई अस्मि अरे अरे संबोधन करते हैं मैत्रेय को अस्मात् स्थानात् स्थानात् आश्रमात्, ये गार्हस्थ आश्रम से वेई वेई अर्थात अवधारण करवाते हैं उद्यास्यन उत यास्यन मैं जाऊंगा यहाँ से उठ करके जाऊंगा अर्थात यह आश्रम त्याग करके आगे जाऊंगा, तो अस्मि त्याग करने करके जाने वाला हूँ हंत, इसलिए ते तव अनया कात्यायन्या जो द्वितीय पत्नी है मेरी कात्यायनी उसके साथ अंतम करवाणी विच्छेद कर दूंगा, विच्छेद अर्थात संपत्ति का विभाजन के द्वारा विच्छेद कर दूंगा, पति के माध्यम से ही पत्नी का संबंध होता है दूसरों के साथ, तो अभी पति ही नहीं रहेंगे तो ये दोनों का बीच में संपत्ति का विभाजन कर देंगे। भाष्य में मैत्रेयी इति होवाच याज्ञवल्क्यो मंत्र का प्रतीक हो गया, मैत्रेयी मैत्रेयी को सो भार्याम पत्नी को आमंत्रितवान आमंत्रण की, पांच नंबर टिप्पणी संबोधितवान सती भार्यादो तद अनुमति पूर्वकमेव क्रमसन्यासस्य श्रुति विहितत्वाद युक्तम आमंत्रण, पत्नी अगर है पत्नी का अनुमति से ही क्रमसन्यास हो सकता है, ये क्रमसन्यास और अर्थात याज्ञवल्क्य जी को 75 हो गया तभी तो अच्छा ये भी कारण है, तो क्रमसन्यासस्य श्रुति विहितत्वाद ये क्रमसन्यास के लिए पत्नी की अनुमति चाहिए, और जो क्रमसन्यास वाला नहीं है वो तो अर्थात यद अहर एव विरजित तद अहर एव प्रव्रजित कह दिया जाएगा, जो वैराग्य हुआ तो छोड़ देना आमंत्रणम। और श्रुतिश्च यम द श्रुति कहती है क्रमसन्यास कैसे, मातरम पितरम भार्याम पुत्रान सुहृदो बंधुन एतान अनुमोदयित्वा, ये सबका अनुमोदन लेकर के माता पिता भार्या पुत्र सुहृद बंधु इनका अनुमोदन लेकर के, ये च अस्य ऋतिजः इनका जो ऋतिक लोग हैं तान सर्वान पूर्ववत वृणीत्वा उनको सब फिर वरण करे, वरण करके वैश्वानरीम इष्टिम कृत्वा वैश्वानर इष्टि करके सर्वस्वम दद्यात सब कुछ दान कर दे, इति कौशितकी नाम कौशितकी उपनिषद में ये कहा गया। अच्छा भाष्य में आमंत्रितवान स्वभार्याम आमंत्रितवान याज्ञवल्क्यो नाम ऋषि की, टीका में भार्याम आमंत्र्यम किं कृतवान इति तदाह, पत्नी को आमंत्रण करके फिर क्या कहा, भाष्य में उद्यास्यन ये मंत्र का प्रतीक हुआ, ऊर्ध्वम यास्यन ऊर्ध्वम अभिगृहस्थाश्रम अर्थात परिव्राज्याख्यम पारिव्राज्य होना चाहिए था ना, पारिव्राज्य है ना। पारिव्राज्य पारिव्राज्याख्यम आश्रमांतरम वा तो उद्यासन ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम यासन कहाँ जाएंगे, कहते हैं पारिव्राज्य नामक आश्रमांतरम संन्यास आश्रम को, वा वाटिका में कहते हैं वही शब्द अवधारणार्थ जाऊंगा ही, अरे अरे इति संबोधन, संबोधन करते हैं अहम अस्मात् स्थानात्, अस्मात् अर्थात गार्हस्थ्यात्, गार्हस्थ्यात् स्थानात् अर्थात आश्रमात्, अस्मात् स्थानात् अर्थात गार्हस्थ्य आश्रमात्, ऊर्ध्वम मंत्र में है ऊर्ध्वम गंतुम इच्छन अस्मि, अस्मि भवामि, इस आश्रम से मैं आगे संन्यास आश्रम को जाना चाहता हूँ। टीका में आश्रमांतरम यास्यन एव अहम इति संबंध, आश्रमांतरम यास्यन एव अहम, एव जो वही था अवधारणा, अस्मिति संबंध अर्थात मैं तो संन्यास में जा ही रहा हूँ। टीका में यथोक्त इच्छा अनंतरम भार्यायाः कर्तव्यम दर्शयति, पति को अगर इस प्रकार की इच्छा हुई तो पत्नी की, पत्नी का कर्तव्य दिखाते हैं भाष्य में। अतो हंत अनुमतिम प्रार्थयामि ते तब पत्नी कर्तव्य, भार्या या कर्तव्य, भार्या का कर्तव्य, किंतु वाक्य है अतो हंत अनुमितिम प्रार्थयामि ते तब, इसमें पत्नी का कर्तव्य कैसा हुआ, छः नंबर यद्वा पत्या भार्यायाम यत कर्तव्य तत् संप्रति प्रदानाख्यम सम्मति, अच्छा अच्छा अच्छा पत्या भार्यायाम यत कर्तव्यम तत् सम्मति प्रदानाख्यम, भार्यायाम पति के द्वारा न पत्याः, पत्याः षष्ठी ना षष्ठी तो पति हो जाएगा ना, ये तृतीया है पत्या, पति के द्वारा भार्या में जो कर्तव्य, भार्या का विषय में जो कर्तव्य तत् संप्रति प्रदानाख्यम, सम्मति, सम्मति प्रदान तो भार्या करेगी ना, भार्या, भार्या के विषय में पति के द्वारा जो कर्तव्य है सम्मति प्रदानाख्यम, अच्छा तो टीका के अनुसार ये तो घट जाएगा, अर्थात भार्या का कर्तव्य क्या है, सम्मति देना, ये भार्या का कर्तव्य है। अच्छा भाष्य का किंतु थोड़ा असंगत हो रहा है, भाष्य में कहते हैं अतो हंत अनुमितिम प्रार्थयामि ते तब, तो याज्ञवल्क्य जी अनुमति प्रार्थना किए, किंतु भार्या को भी सम्मति देना है, ये भार्या का कर्तव्य हो गया सम्मति देना, तो ठीक है भाष्य टीका इस प्रकार की है। टीका में सती भार्यादो संन्यासस्य तद अनुज्ञापूर्वकत्व नियमात इति भाव, पत्नी अगर है तो उसके अनुमति से ही ये होना है। कर्तव्यांतरम कथयति, अन्य कर्तव्य भी पति का, भाष्य में किंच अन्यत ते तव अनया द्वितीयया भार्यया कात्यायन्या अंतम विच्छेदं करवाणी, और भी अन्यत, अन्यत कर्तव्यम ते तव, तव अर्थात तुम्हारा अनया द्वितीयया भार्यया कात्यायन्या समानाधिकरण, उसके साथ अंतम, अंतम अर्थात विच्छेदं करवाणी। ठीक है, तो मैत्री ऐसे सोचेगी कि आवयोर विच्छेद स्वाभाविको अस्ति किम तत्र कर्तव्यम, तो हम लोग का तो स्वाभाविक रूप से विच्छेद हो जाएगा, तो फिर उसमें आपको क्या करना है। भाष्य में कहते हैं पति द्वारेण युवयोर मया संबध्यमान युवर यह संबंध आसित, यह संबंध आसित तस्य संबंध से विच्छेदम करवाणी। तो पति के द्वारा आप दोनों का बीच में जो मेरे साथ पति के द्वारा पति द्वारेण युवयो मया संबध्यमान यो हो, तो आप दोनों का मेरे साथ जो संबंध हो रहा था युवयो यह संबंध आसित। युवयोर संबध्यमानयोर पति द्वारेण मया यह संबंध आसित। पति द्वारेण अगर ये शब्द नहीं रहेगा, युवयोः संबध्यमानयो मया संबध्यमानयोः युवयोः पति द्वारेण, अच्छा ठीक है इस प्रकार के अन्वय होगा, मया संबध्यमानयोर युवयोः पति द्वारेण यह परस्पर संबंध, मेरे साथ संबंध हो करके आप दोनों का पति के द्वारा जो परस्पर संबंध आसीत, इस प्रकार के अन्वय करेंगे। तस्य संबंध से विच्छेदम करवाणी, आप दोनों का बीच आप दोनों संबंध हो गए, आप दोनों का बीच में कैसे पति द्वारेण, तस्य संबंध से विच्छेदम करवाणी। पतित्व ना पति ही द्वारा होता है, पतित्व लेने का नहीं, इस प्रकार ही हो जाएगा संबंध्य मानयो हो युवयो हो, तो मया पति द्वारेण इस प्रकार ही कर लेंगे, संबंध्य मानयो हो युवयो हो मया पति द्वारेण यह संबंध आसीत, मया पति द्वारेण ये कर लेंगे इस प्रकार के, मया पत्या कह देने से होता तो मया पत्या पत्या अर्थात पति द्वार हो गया, पति द्वारेण इस प्रकार के अन्वय हो जाएगा। टीका में त्वयि प्रव्रजिते स्वयमेव आवयोर विच्छेदो भविष्यति इति आशंका, आप अगर संन्यास ले लेंगे हम दोनों का स्वाभाविक विच्छेद हो जाएगा इति आशंका, द्रव्य विभागम कृत्वा वित्तेन संविभज्य युवाम गमिष्यामि, तो आप दोनों को द्रव्य विभाग करके वित्तेन संविभज्य, वित्तेन अर्थात संपत्ति का न पति एव द्वार आगे तेन, इस प्रकार के से पति द्वार कर्मधारय हो गया, वही मया के साथ फिर समास हो जाएगा, अर्थात पत्या द्वारेण मया इस प्रकार के हो जाएंगे, द्वारेण पति ही द्वार वही मैं, अर्थात मैं ही द्वार हुआ, तीनों ही समानाधिकरण हो गया, पति द्वार अहम ये तीनों ही समानाधिकरण हो जाएगा, क्यों पत्या तृतीय है ना, द्वारण तृतीय है, पति द्वारण उसमें समास है कर्मधर है, पति एव द्वार आ तृतीया होने से दोनों में समास तृतीया आ जाएगा, अर्थात पत्या द्वारेण मया, मया पत्या द्वारेण इस प्रकार हो जाता है, अर्थात अहम पति मैं ही द्वार हूँ, उस द्वार के द्वारा अवयव संबद्ध मानयो हो। तो ये स्वाभाविक रूप से तो ये हम लोग का विभाग हो जाएगा इति आशंका, भाष्य में कह दिया कि द्रव्य विभागम कृत्वा, इसका अर्थ वित्तेन संविभज्य अर्थात धन का विभाग करके युवाम आप दोनों का गमिष्यामि। टीका में वित्ते तो न स्त्री स्वातंत्र्य इति भाव, वित्त का विषय में स्त्री का स्वातंत्र्य नहीं है इति भाव, यह मंत्र पूरा हुआ। आगे टीका में मैत्रेयी मोक्षमेव अपेक्षमाणा भर्तारं प्रति आनुकूल्यम आत्मनो दर्शयति, मैत्रेयी मोक्षम एव अपेक्षमाणा, उसको तो मोक्ष ही चाहिए, इसलिए भर्तारं प्रति आनुकूल्यम आत्मनो दर्शयति। भर्ता का जैसे स्वभाव है पति का, वो समान स्वभाव भी दिखा रहा है। क्यों? इसको भी तो मोक्ष चाहिए, क्योंकि पति तो अभी मोक्ष के लिए जा रहा है, तो उसका भी समान विचार है, ये दिखा रही है मैत्री। मंत्र साहोवाच मैत्रेयी यन्नु म इयं भगो सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णम। वित्तेन वहाँ अनुसार दिख रहा है ना, वित्तेन पूर्णा स्यात् कथम तेन अमृता श्यामिति नेति होवाच याज्ञवल्क्यो यथेवोपकरणवतां जीवितं तथैव ते जीवितं स्याद् अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति। सा होवाच मैत्रेयी, सा मैत्रेयी ह उवाच, मैत्रेयी ने कहा यन्नु मे इयं भगो भगोः सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। यन्नु यदि, यद का अर्थ यदि, भाष्य में कह देते हैं नु नु वितर्क, यदि यदि वितर्क अर्थात अगर ऐसा, म म अर्थात मैं, इयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा मैं स्यात् हे भगो, संबोधन करते हैं तो हे मतलब संबोधन करते हैं पति को सम्मान करके, तो यदि अगर यह इयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा मे स्यात्, इस प्रकार अगर ये पूरा पृथ्वी वित्त से पूर्णा अगर वो मेरे हो जाएगा, कथम कथम अर्थात किम, आक्षेप अथवा प्रश्न, किम तेन अमृता श्याम, उससे क्या मैं अमृतत्व को प्राप्त कर लूँ अर्थात मुक्त हो जाऊँ, न इति उवाच याज्ञवल्क्य। तो धन से ये तो इसके प्रश्न ही नहीं है, फिर ये धन किस कार्य का, इसे क्या होगा, कहते हैं यथैव उपकरण बताम जीवितम, जैसे उपकरण वाले अर्थात सारे साधन जीवन का सारे सुख साधन होने वाले लोग जैसे जीते हैं, तथैव ते जीवितम स्यात्, तुम्हारा जीवन भी ऐसे ही होगा, जीवितम जीवन, तुम्हारा जीवन भी ऐसे ही होगा। अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन, वित्तेन एक नव टिप्पणी दे दिया, वित्त साध्य कर्मणा, तो वित्त रहने से वित्त साध्य कर्म, कर्म के द्वारा तो अमृतत्व का आशा ही नहीं है। भाष्य में सा एवं उक्ता ह उवाच, सा मैत्री याज्ञवल्क्य के द्वारा इस प्रकार की कहे जाने पर, उक्ता उक्ता में कर्मणि निष्ठा हुआ तो वच धातु कर्म हो गया मैत्री, उसको कहा जाने पर वो मैत्री ने कहा ह उवाच, मैत्री ने कही यद, यद का अर्थ यदि, नु नु अर्थात वितर्क में, अगर ऐसे में मम इयम पृथ्वी भगो, भगो का अर्थ भगवान, सर्वा सर्वा अर्थात सागर परिरक्षिता परीक्षिता अर्थात सागर इत्यादि को सब ले करके, वित्तेन धनेन पूर्णा स्यात्, पूरा ये पृथ्वी वित्त से पूर्ण होगा, कथम कथम न कथंचन इति आक्षेपार्थ, ये कैसे भी नहीं होगा, न कथंचन इति आक्षेपार्थ, दो नंबर टिप्पणी, आक्षेप पक्ष कथम शब्द से अर्थम आह तो न कथंचन, और प्रश्न तम आह कथंचन इति, तो कथंचन न किसी प्रकार की नहीं होगा, आक्षेप में न कथंचन, तो विपरीत कर लेंगे ना, अगर प्रश्न अर्थ में लेंगे तो कथंचन अर्थात तो मैं अमृत को प्राप्त कर लूँ किसी प्रकार की कर लूँ क्या, ये प्रश्न होता है, आक्षेप हो जाएगा तो कथंचन न, तो अगर प्रश्न पक्ष में लेंगे तो प्रश्न करता है वित्तेन पूर्णा पृथ्वी अगर मेरा हो जाए तो मैं मोक्ष को कथंचन किस प्रकार से प्राप्त कर लूँ, उत्तर हो जाएगा न, अगर आक्षेप होगा तो न कथंचन अर्थात किसी प्रकार से प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए भाष्य में कहते हैं आक्षेपार्थ है प्रश्नार्थो वा। टीका में पूर्व पृष्ठा में कर्म साध्यस्य गृह प्रसादादिवत नित्यत्व अनुपपत्तिर आक्षेप निदानम। न कथंचन आक्षेप क्यों कर दिया, कहते हैं कर्म साध्य जो होगा, कर्मणा साध्य वो गृह प्रसाद आदिवत ये सब अनित्य होंगे, कर्म साध्य जो होगा वो नित्य होगा। अनित्यत्व अनित्य होने से नित्यत्व अनुपपत्तिर, नित्य नहीं होगा तो इति आक्षेप का कारण हुआ। क्यों आक्षेप किया, कहते हैं कभी नहीं होगा, क्यों कर्म से जो होगा सब अनित्य है। कथम शब्द से प्रश्नार्थत्व पक्षे वाक्यम योजयति, कथम श्याम तो इसका प्रश्न लेकर के पहले दिखाते हैं भाष्य में। तेन पृथ्वी पूर्ण वित्त साध्येन कर्मणा अग्निहोत्रादिना अमृता किम श्याम इति व्यवहितेन संबंध। तेन पूर्ण वित्त साध्येन, पृथ्वी जो कि वित्त से पूर्ण हुआ वो वित्त से साध्य होगा कर्म, कर्म कौन है अग्निहोत्रादिना, उसके द्वारा अमृता किम श्याम अमृता हो जाओ क्या, इति व्यवहितेन संबंध। व्यवहितेन संबंध अमृता किम श्याम पूर्णा स्यात् कथम आगे तेन अमृता श्याम, अमृता किम श्याम ऐसे भाष्य में कहे अमृता किम श्याम इति व्यवहितेन संबंध। व्यवहितेन अच्छा आगे मंत्र में है जो कि 583 पृष्ठ में प्रथम पंक्ति में है किम अहम तेन कुर्याम, उसका पूर्व में किम के पहले आ गया श्याम, उसके पूर्व में आ गया अमृता, तो ये जो किम अमृता श्याम ये व्यवहित है उस मंत्र का, इसलिए कहते हैं तो किम अमृता श्याम, भाष्यकार वहाँ कहते हैं किम अमृता श्याम इति व्यवहितेन संबंध, क्योंकि इस मंत्र में कथम तेन अमृता श्याम। अच्छा इसी मंत्र का अच्छा अच्छा ठीक है, ये व्यवहित आगे के साथ इसी मंत्र में भी है कथम तेन अमृता श्याम, कथम तेन अमृता श्याम इति, यहाँ भी कथम तेन अमृता श्याम, अमृता श्याम तो हो गया और खाली कथम रह गया, भाष्यकार कहते हैं अमृता किम श्याम, तो अगर कथम का अर्थ किम हो जाएगा तो इसी मंत्र में भी वो अंश रहेगा, तो इसके लिए भी टीका में कहते हैं यहाँ क्या चे? आगे मंत्र में किम है, तो इस मंत्र में जो अमृता श्याम है उसका अन्वय फिर आपको दिखाना पड़ेगा, आप अगर आगे मंत्र से ले लेंगे यहाँ का फिर कैसे करेंगे, ये अंश कहाँ अन्वय करेंगे, इसलिए इसके लिए कहते हैं टीका में कथम तेन अमृता श्याम इति, ये जो इस मंत्र में है ये कथम शब्द का इति अत्र कथम शब्देन, किम अहम तेन इति अत्र किम शब्दम उपादाय वाक्यम योजनीयम, जो किम अहम तेन अमृता श्याम जो आगे मंत्र तृतीय मंत्र में आएगा वहाँ किम है और यहाँ जो कथम है ये कथम को भी किम अर्थक कर लेंगे, तो कथम इति अत्र इति अत्र कथम शब्देन किम अहम तेन इति अत्रत्य किम शब्दम उपादाय, आगे मंत्र का किम शब्द को यहाँ कथम के साथ ले करके मंत्र का व्याख्यान करना है। क्यों पांच नंबर टिप्पणी देखिए कथम शब्देन इति उत्तर वाक्य अनुसारेण, उत्तर वाक्य आगे मंत्र उसका अनुसार कथम शब्द से स्थाने किम शब्दम प्रयुज्य इति यावत, यहाँ जो कथम तेन अमृता श्याम तो ये कथम के स्थान पर किम शब्द को लगा लेंगे, क्यों लेंगे कहते आगे मंत्र में किम है तो इसीलिए यहाँ भी कथम के स्थान पर किम कर लेंगे। भाष्य में कहा ना टीका में कहा कथम शब्देन किम अहम तेन इति अत्रत्यम, अत्रत्य का अर्थ टीका में कहते हैं अग्रिम कंडिकास्थम, आगे मंत्र में जो है तात्पर्य हो गया कि इस मंत्र में जो कथम तेन अमृता श्याम कथम का अर्थ आगे मंत्र से लेकर के किम कर लेना है, और इसी मंत्र का जो फिर हो जाएगा किम तेन अमृता श्याम, इस प्रकार की व्यवहित संबंध। तो व्यवहित फिर कहाँ से आ गया? कहते हैं कि मंत्र है कथम, कथम का अर्थ हो गया किम, किम तेन अमृता श्याम, बीच में तेन शब्द आया, यही व्यवधान कर दिया। तो अन्वय करना पड़ेगा किम अमृता श्याम, तो ये व्यवधान हो गया ये तेन शब्द के द्वारा। टीका में वित्त साध्यस्य कर्मणो अमृतत्व साधनत्वम् साधनत्व मात्र असिद्धौ तत्प्रकार प्रश्नस्य निरवकाशत्वाद् इत्यर्थः। वित्त साध्यस्य कर्मण, वित्त साध्य कर्म अमृतत्व साधन मात्र उसमें असिद्ध है, नहीं है, नहीं होने से तत्प्रकार प्रश्नस्य, तो कथम अमृता श्याम, ये जो प्रश्न करते हैं ये प्रश्न निर्वकाशत्वात्, ये प्रश्न ही बन नहीं पाएगा। तो अर्थात प्रश्न पक्ष में इस प्रकार की हुआ, अर्थात इस प्रकार की प्रश्न ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि कर्म कभी अमृतत्व का साधन है ही नहीं। आगे टीका में मुनिरपि भार्या हृदयाभिज्ञः संतुष्टः सन् आक्षेपं प्रश्नं च प्रतिवदति इत्याह। याज्ञवल्क्य जी भी भार्या हृदय अभिज्ञ, भार्या हृदय, हृदय बुद्धि, भार्या का बुद्धि को जानने वाले, अर्थात वो मोक्ष के लिए ब्रह्म विद्या ही चाहती है, यह जान करके संतुष्टः सन्, संतुष्ट होकर के आक्षेपं प्रश्नं च प्रतिवदति, आक्षेप रूपेण और प्रश्न रूपेण दोनों प्रकार के लेकर के उत्तर देते हैं भाष्य में। प्रत्युवाच याज्ञवल्क्यः कथमिति यदि आक्षेपार्थम, याज्ञवल्क्य जी अर्थात अभिप्राय यह है मैत्री के प्रति, अगर आप कथम कह करके आक्षेप करते हो तब तो अनुमोदनम हम कहते हैं, क्या कहते हैं, न, इतना ही उत्तर हो जाएगा, अर्थात कथम हो जाएगा, कहते हैं न, इतना ही उत्तर हो जाएगा, न इति ह उवाच याज्ञवल्क्य इति। और प्रश्नश्चेत, अगर प्रश्न है तो प्रतिवचनार्थम नैव स्या अमृता, अर्थात कभी अमृता नहीं हो जाएंगे आप उसके द्वारा। टीका में वित्तेन मम अमृतत्व अभावे तद अकिंचित करम अनादेयम इति आशंक्यः। वित्त के द्वारा अगर हमको अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी तो फिर ये वित्त अकिंचित करम, अकिंचित करम अर्थात अनादेयम, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, इति आशंक्य आह। भाष्य में किम तरही तो फिर इसके द्वारा क्या होगा, ये वित्त के द्वारा, यथैव लोक उपकरणवताम साधनवताम जीवितम सुख उपभोग संपन्नम तथैव तद्वदेव तव जीवितम स्याद अमृतत्वस्य तु न आशा मनसापि अस्ति वित्तेन वित्त साध्येन कर्मणा इति। यथा एव लोके, लोके अर्थात सामान्य रूप से जो दिखता है, उपकरण बताम, उपकरण था साधन, साधन बताम किसका साधन, कहते हैं जीवन का, किस प्रकार जीवन, कहते हैं सुख उपभोग संपन्न के लिए जो जीवन, सुख भोग करने के लिए जो जीवन, उसी प्रकार की तथैव तद्वदेव उसी प्रकार तव जीवितम स्यात्, तुम्हारा जीवन भी उसी प्रकार हो जाएगा। अमृतत्वस्य तु आशा न अस्ति मनसा अपि, मन से भी अमृतत्व का आशा नहीं किया जा सकता है, वित्तेन वित्त साध्येन कर्मणा, वित्त साध्य कर्म के द्वारा ये आशा ही नहीं है। चार नंबर टिप्पणी अमृतत्वस्य तु इति। अविद्या मात्र विध्वंसाज ज्ञानादेवामृतम यतः विराम, यतः कह के विराम होगा टिप्पणी में। चार नंबर टिप्पणी अविद्या मात्र विध्वंसात ज्ञानात एव अमृतत्वम यतः विराम हो गया, अमृतत्वस्य नाशापि वित्त साध्येन कर्मणेति पंचमे द्वयम् सामानाधिकरण्यम्। अविद्या मात्र विध्वंसात और ज्ञानात ये दोनों समानाधिकरणम, अर्थात अविद्या मात्र विध्वंस यही ज्ञान है, इसी से अमृत अमृत होगा, अमृत को प्राप्त करेगा। और अमृतत्वस्य वित्त साध्येन कर्मणा नाश न आशा अपि, नाश अर्थात न आशा अपि, वित्त साध्य कर्म के द्वारा इसका आशा भी नहीं है। आगे आगे पृष्ठा में तृतीय मंत्र स होवाच मैत्रेयी येनाहम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव मे ब्रूहीति। स मैत्रेयी होवाच, मैत्रेयी ने कही येन वित्तेन वित्त साध्य कर्मणा अहम अमृता न श्याम किम तेन अहम कुर्याम उस वित्त से मैं क्या करूं। यदेव भगवान वेद, जो आप जानते हैं अर्थात जिसका सामर्थ्य से आप ये सब वित्त को त्याग करके जा रहे हैं वही हमको भी बता दीजिए अर्थात उसका ज्ञान हमको भी कर दीजिए, जिसके कि जिससे साथ मतलब जिसका सामर्थ्य से सब कुछ त्याग किया जा सकता है। टीका में वित्त से अमृतत्व साधनत्व अभावम अधिगम्य, वित्त अमृतत्व का साधन नहीं है ऐसा जानने के बाद तस्मिन् आस्थां त्यक्त्वा, उसमें कोई आस्था नहीं है। मुक्ति साधनम एव आत्मज्ञानम आत्मार्थम दातुम पतिम न्यूनजाना ब्रूते, पति को नियोग करते हैं अर्थात कहते हैं कि आप हमको वही बताइए। न्यूनजाना कर्तृसानचुआ नियोग करने वाली ब्रूते कहती है मैत्रेयी। भाष्य में स होवाच मैत्रेयी, मैत्रेयी ने कहा एव मुक्ता प्रत्युवाच, याज्ञवल्क्य के द्वारा जो कहा गया कि वित्तेन तो आशा अस्ति अमृतत्व से आशा नास्ति कहा जाने पर मैत्रेयी ने प्रत्युवाच कहे यदि एवं अर्थात येन अहम न अमृता श्याम किम अहम तेन वित्तेन कुर्याम, जिस वित्त के द्वारा मैं अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर पाऊंगी उसके द्वारा क्या करूँ। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधनम वेद, भगवान आप जो अमृतत्व का साधन जानते हैं तदेव अमृतत्व साधनम मे मह्यम ब्रूहि, वो आप मेरे लिए कहिए। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद् व्याप्तदेह तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कात्यायन अंतम करवाणी।